Kokote zali eloko malamu Mirei mwana o Tete mama Batela mwana mwaya o Mirei tabu ester yemela mwana tsebo Aleluya tose pela Ali eloko malamu Mirei mwana o Tete mama Baimela mwana nzemo Mirei tapo ester Yemela mwana nzemo Aleluya tosepela Oyo nde esengo Yalelo nakati ya fami Nibota ya sika ebongi na mwana ya sika Mirei mwana o Oyo nde esengo Nifota ya sika ebongi na mwana ya sika Mirei mwana o Nibota ya sika ebongi na mwana ya sika Mirei mwana o